spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 stycznia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutro rozpoczną się szczepienia przeciw COVID-19 osób powyżej 70 roku życia. Polonijni profesorowie o szczepionce jako jedynej skutecznej metodzie zakończenia pandemii. Większość Szkotów i Irlandczyków z północy chce referendów w sprawie odłączenia się od Wielkiej Brytanii. Seniorzy, którzy będą mieli trudności w dotarciu do punktów szczepień, mogą uzyskać wsparcie od samorządów. W ponad 5000 punktów jutro w całym kraju rozpoczną się szczepienia przeciw COVID-19 osób powyżej 70 roku życia. Samorządy dostaną na to pieniądze z budżetu, zauważyła w TVP Info minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. W porozumieniu z samorządami rząd zabezpieczył środki dla samorządów na zorganizowanie dowozu tych osób, które nie mogą same dotrzeć do punktu szczepień. Przyjmujemy zasadę, że dowozimy seniorów, tych, którzy oczywiście potrzebują, do punktów szczepień. Są zabezpieczone środki finansowe w zależności od wielkości miasta. Jeżeli byłby jakikolwiek kłopot z tym, że jest potrzebne zorganizowanie dowozu, również można skorzystać z infolinii Solidarnościowego Korpusu Wsparcia. A w Solidarnościowym Korpusie Wsparcia Seniorów można także uzyskać wsparcie także w innych przypadkach, na przykład gdy senior ma trudności ze zrobieniem zakupów. Szczepionka jest jedyną skuteczną metodą zakończenia pandemii koronawirusa, uważają uczestnicy polonijnego panelu profesorów. Na temat szczepionki przeciw COVID-19 rozmawiali online polscy eksperci z różnych stron świata. W nagraniu przesłanym uczestnikom prezydent Andrzej Duda podkreślił, jak ważne jest uświadamianie społeczeństwa o szczepieniach. Jesteśmy wobec tej groźnej choroby bezbronni. Jej leczenie staje się coraz bardziej skuteczne. W rękach ludzkości znajduje się teraz skuteczna broń. Dzięki nowoczesnej technologii została wyprodukowana szczepionka, która daje wielką nadzieję na zmniejszenie liczby zachorowań na COVID-19, jak również na ograniczenie śmiertelności i zabezpieczenie przed ciężkimi powikłaniami. Profesor Marek Rudnicki, honorowy prezes Światowej Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, podkreślił, że trzeba dementować publikowane w internecie nieprawdziwe doniesienia o szczepionkach przeciw COVID-19. Wiemy, że szczepionka jest bezpieczna, że jest skuteczna, że szczepionki na COVID-19 nie zawierają wirusa, mikrochipów, technologii monitorującej pacjenta. Nie ma w nich tkanek płodu, komórek macierzystych, rtęci, aluminium, tkanek świńskich, jakichkolwiek utrwalaczy lub dodatków. Panel dyskusyjny był współorganizowany przy współpracy Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej w Chicago. Większość mieszkańców Szkocji i Irlandii Północnej popiera organizację referendów w sprawie odłączenia się od reszty Wielkiej Brytanii. Z badania przeprowadzonego dla tygodnika Sunday Times wynika, że Szkoci chcieliby odpowiedzieć na pytanie o niepodległość, a Irlandczycy o zjednoczenie z Republiką ze stolicą w Dublinie. Referendum niepodległościowe numer 2. 50% pytanych Szkotów mówi aye, no 43%. A sondaż pokazuje, że gdyby do referendum doszło, zwolennicy oderwania się od Anglii i Walii prowadziliby obecnie 49-44. Reszta to niezdecydowani. Większość badanych uważa, że Edynburg lepiej poradziłby sobie z koronawirusem niż rząd centralny w Londynie. Większość chce wrócić do Unii, chce odwrócenia Brexitu. Premier Boris Johnson cały czas powtarza, referendum mamy już za sobą. Umowa była taka, że rozstrzygnie ono te kwestie na wiele dekad, a dziś przed krajem są inne wyzwania. W BBC odpowiedź pierwszej minister Szkocji Nicola Sturgeon. On boi się demokracji. Sondaże pokazują, że większość Szkotów chce niepodległości. A co z referendum w Irlandii? Chce go 51% pytanych, 44% jest przeciwko. Ale gdyby do głosowania doszło, sondaż sugeruje, że Ulster pozostałby przy koronie, choć przewaga unionistów nie jest wielka. 47-42. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Gliwiccy strażacy uczestniczą w szkoleniu na terenie ośrodka wypoczynkowego w Czechowicach, podczas którego uczą się, jak pomagać osobom, pod którymi załamie się lód. Wykorzystują do tego zamarzniętą taflę jeziora. Jednocześnie Miejski Zarząd Usług Komunalnych, który zarządza ośrodkiem, apeluje do mieszkańców o zachowanie bezpieczeństwa nad zbiornikiem w okresie zimowym, tłumaczy kierownik ośrodka Iwona Janik. Apelujemy o takie rozsądne korzystanie z tego jeziora. Rozsądne morsowanie, jakby nie pływanie w pojedynkę, żeby zawsze ktoś nam też towarzyszył. Róbmy to z głową. Nie wchodźmy na cienką warstwę lodu, żeby też zadbać o własne bezpieczeństwo. Lód wydaje się, że jest mocny, że jest mocno zmrożony, natomiast takie dodatnie temperatury, które ostatnio przyszły, no sprawiają, że jednak są takie momenty, że on jest po prostu cienki i grozi tym, że no ktoś może po prostu w niego wpaść. Dziś na lodzie widać było ślady spacerów, a w czasie ćwiczeń pod jednym ze strażaków załamał się lód. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy trzeba liczyć się z oblodzeniami dróg w północno-wschodniej Polsce oraz w części centrum kraju na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wystąpią intensywne opady śniegu, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jutro też będzie padać, zgodnie z prognozą intensywnych opadów śniegu oraz zawiei i zamieci można się spodziewać we wschodniej części kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. No, super. Ty, patrz, jest też akcja, im więcej, tym taniej. I piąty produkt za złotówkę. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Taniej, nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. Piąty produkt za złotówkę. Telewizory, laptopy, smartfony, AGD. W super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 6,5 minuty po 22. Once you have walked the road, everything becomes clear. Siedem minut po 22 CSM, druga część i wydanie 691. Nadal za konsolety Michał Jakubik i Aleksandra Kaczkowska. Zza mikrofonu mówimy Państwu dobry wieczór, jeżeli Państwo właśnie w tej chwili łączyli program trzeci. Drugą godzinę naszego spotkania troszkę odgrzebkowo zaczniemy z 2016 roku z albumu Aurory Through the Eyes of a Child. Scars we cover up with paint. Watch them preach in sour lies. I would rather see this world through the eyes of a child. Through the eyes of a child. Darker times will come and go. Times you need to see her smile. And mother's hats are warm and mild. I would rather feel this world through the skin of a child. Through the skin of a child. Thank you. I would rather feel alive with a childlike soul, with a childlike soul. Through the Eyes of a Child, to z albumu z 2016 roku, Aurora. All My Demons Greetings Me as a Friend. Dlaczego Aurora nam się dzisiaj pojawia? No, niektórzy z Państwa mogą się domyśleć. Trzecia godzina naszego spotkania to będzie bardzo długi kącik Wikinga i tam Aurora śpiewać nam będzie. Nie, ona nie pojawia się na nowym albumie Wardruny. No już teraz wszyscy wiedzą, jaka to trzecia nowość dzisiaj po ciemnej stronie mocy, ale pojawi nam się w trzeciej godzinie na pewno. David Allred, odgrzebki zeszłoroczne przed nami i album Baba Brulo Akr. ago and I'm still used to being alone. It's nothing to do with the way that you behave. I've got work to do. It's not that I don't love you, I just struggle to feel the things I've been through. Is it numbing ordeal? If you find that offensive, I will understand if I get defensive. I've done everything I can. I can't get enough of you. But now I see a little more clearly. I don't fit on the page you read. It's not that I don't love you, I just struggle. I will understand if I'm over-expressive. You've seen enough of who I am. David L. Red i album Baba Brulo Acre. Nie tylko do tego albumu artysty należy wracać, a to ten z zeszłego roku, do którego myślę, że w tym roku również wracać będziemy. Jeżeli Państwo już całkiem się wyciszyli, to teraz idealnie z dwóch albumów, z Nightlight i z Blackberry, wydanego w zeszłym roku, powinien nam z Blackberry przede wszystkim, bo David L. Red z Nightlight, Peter Broderick powinien nam teraz pięknie zagrać. now I can hardly face it, face the truth of where I stand on this line, curving up, bringing down what I see as a natural time. I hope I can keep up. It's not a race now to the end of the maze, but I see these machines eating up all of our days, and I'm pulled both ways. To leave it on, stay. So should I try to keep up? Or will I try to keep up? The old mystic in me wants to believe we don't need all this technology. Oh,

Father, Father, can I lie between your body? Heavenly Bodies, taki maxi singiel Douglas Dare wydał 11 grudnia, nagrany wspólnie z kwartetem z London Contemporary Orchestra. Dwa utwory w nowych aranżacjach, dwa nowe jego utwory w nowych aranżacjach i jeden cover. Myślę, że całość powinna dziś zabrzmieć. Thank you.

Jeszcze jedno maleństwo zeszłoroczne, maleństwo jak maleństwo, prawie 8-minutowy utwór Aparata, Arachne. Thank you.